Wir wollen 5 Stellen aus den Schriften von Johannes lesen. Chcemy przeczytać 5 miejsc z pism apostoła Jana. Zuerst aus Johannes 15, Vers 9 bis 11. Najpierw z Ewangelii Jana 15, od wiersza 9 do 11. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Aus Kapitel 16, rozdziału 16, Vers 23 und 24. Wiersze 23 i 24. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Aus Kapitel 17, Vers 13. 13 wiersz z rozdziału 17. A teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Aus 1. Johannes Kapitel 1. Z pierwszego listu Jana, z rozdziału pierwszego. 1. Johannes 1, Vers 3 und 4. Wiersze 3 i 4. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Und den 5. Vers aus 2. Johannes. I 5. wiersz z 2. listu Janowego. Vers 12. Przepraszam, 5. miejsce. Z 2. listu Jana, wiersz 12. Miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem, wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, ażeby radość nasza była zupełna. Jetzt frage ich euch, was ist das Thema für heute? Mógłbym was zapytać teraz, jakim tematem będziemy się zajmować dzisiaj. Ich hoffe, dass in euren Versen das auch ähnlich übersetzt ist. Mam nadzieję, że w waszych wierszach to jest podobnie przetłumaczone. Das Thema ist nicht nur Freude. Tematem nie tylko jest radość, sondern im griechischen Text steht völlige Freude. Lecz w tekście greckim jest tutaj użyte słowo dla pełnej radości, jej pełni. Oder erfüllt zur Vollendung gebracht. Albo taka radość, która wypełniona zostaje doprowadzona do swojego całkowitego zaspokojenia. Diese Freude gibt es nicht auf dieser Erde. Tej radości nie ma na tej ziemi. Also ich meine im natürlichen Bereich. To znaczy mam na myśli w naturalnym życiu człowieka. Wir sind ja noch hier auf der Erde. My jesteśmy wprawdzie jeszcze na tej ziemi. Aber wir sind Bürger des Himmels. Ale my jesteśmy czymś innym, mianowicie jesteśmy obywatelami nieba. Und wir haben das im Lied auch gesungen. I śpiewaliśmy o tym również w pieśni. Je mehr wir uns mit der Liebe des Herrn Jesus beschäftigen, że im więcej zajmujemy się miłością Pana Jezusa, je kleiner werden wir, tym mniejszymi stajemy się sami. Und je größer wird der Jesus. A tym większym staje się dla nas Pan Jezus. Johannes ist ein sehr gutes Beispiel davon. Sam Jan jest bardzo dobrym przykładem tego właśnie działania. Im Gegensatz dazu Petrus. W przeciwieństwie do tego Piotr. Petrus hat gesagt, ich liebe den Herrn Jesus. Piotr wyznawał, miłuję Pana Jezusa. Ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Wyznawał, jestem gotów iść z Tobą nawet na śmierć. Johannes hat das nicht gesagt. Jan tego nie mówił. Steht der Name Johannes in seinen Briefen und im Johannesevangelium? Czy imię Jana jest wymienione w jego Ewangelii lub w jego listach? Nein. Nie. Johannes nennt sich Jan nazywa siebie samego den Jünger, uczeń, którego den Jesus liebte. Miłował Jezus. Das ist der große Unterschied. To jest wielka różnica. Wir wollen nicht beschäftigt sein mit meiner Liebe zum Herrn Jesus. My nie chcemy być zajęci moją miłością do Pana Jezusa, sondern von der Liebe des Herrn Jesus zu mir und zu dir. Lecz chcemy się zajmować miłością Pana Jezusa do mnie i do ciebie. Und das gibt Kraft. To daje siłę wierzącemu człowiekowi. Das gibt völlige Freude. I to udziela pełni radości. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch als Kinder kennt. Nie wiem, czy jako dzieci mieliście sposobność się z tym zetknąć. Ich kann mich sehr gut erinnern von an früher, wenn wir einen Besuch gemacht haben. Ja mogę sobie bardzo dobrze przypomnieć lata wcześniejsze, gdy szliśmy w odwiedziny. Man kennt die anderen Leute nicht so gut, alles war etwas fremd. Gdy się nie zna tak do końca ludzi, do których się udajemy, wszystko trochę się wydaje dzieciom takie obce. Aber wenn man gerade so schön gespielt hat, ale gdy właśnie zakończyła się jakaś fajna zabawa albo gra, dann kommen die Eltern und sagen, jetzt müssen wir nach Hause fahren. I gdy tak fajnie się bawiliśmy, to wtedy rodzice przychodzili i mówili, chodźcie, idziemy teraz do domu. Und man war traurig. Ach. I dzieci zawsze mówiły, a teraz. Jetzt ist gerade so schön. Teraz, kiedy tak fajnie się zrobiło. Und dieser Moment, ten moment, den dürfen wir in unserem Leben haben. Taki moment możemy zachować w naszym życiu, albo nicht, mieć, posiadać go. Nicht beim Spielen. Nie chodzi wcale o zabawianie się, sondern in der Freude mit dem Herrn Jesus. Lecz chodzi o radość w Panu Jezusie. Und keiner sagt, jetzt ist vorbei. I nikt nie przyjdzie i nie powie, kończymy, już się zbieramy. Wir wollen jetzt diese fünf Stellen anschauen. Chcielibyśmy przyjrzeć się teraz tym pięciu miejscom. Und für jede Stelle ein Wort als Überschrift geben. I każde z tych miejsc, jakby można powiedzieć, opatrzyć pewnym tytułem. Damit wir sehen, wie können wir völlige Freude bekommen. Abyśmy mogli zauważyć, w jaki sposób jesteśmy w stanie posiąść pełnię radości. Zuerst spricht der Jesus in Johannes 15. Najpierw Pan Jezus wypowiada się w Ewangelii Jana 15 rozdziale. Von der Liebe, mit der er uns geliebt hat. O miłości, którą nas umiłował. Das haben wir auch besungen. I o tym również śpiewaliśmy. Und er sagt, so wie der Vater mich geliebt hat. I on mówi, tak jak Ojciec mnie umiłował. Mit der gleichen Liebe liebe ich auch euch. Tą samą miłością również i ja was miłuję. Das ist ein Meer, oder? To jest przecież morze. Das können wir nicht begreifen. Nie jesteśmy w stanie pojąć obfitości tego. Und jetzt sagt er, bleibt oder wohnt in meiner Liebe. I on dopowiada, pozostajcie albo mieszkajcie w mojej miłości. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Teraz mam takie pytanie do was. Wie kann man in der Liebe wohnen? Jak można mieszkać w miłości? Wie funktioniert das? Jak to funkcjonuje? Erkläre mir das. Wyjaśnij mi to. Er sagt ja hier, wohnt in meiner Liebe. Wie geht das? Pan Jezus mówi tutaj, mieszkajcie w mojej miłości, albo zostańcie w mojej miłości. Jak to zrealizować? Und ich möchte es vergleichen mit diese Verse jetzt mit einem Trichter vergleichen. Chciałbym Trichter. Es ist erst breit und dann ein schmales. Chciałbym z takim lejkiem porównać te słowa. Die Liebe ist wie ein großes Meer. Najpierw Wyobraźmy sobie to tak. Miłość jest jak wielkie morze. Vers 9. Bleibt in meiner Liebe. 9. wiersz. Pozostańcie w mojej miłości. Aber jetzt in Vers 10 wird das schmal wie in einem Trichter. Ale w 10. wierszu widzimy to zwężenie, tak? Właśnie jak w lejku. Wszystko się zbiega do tego wąskiego punktu. Er wird jetzt konkret und spricht von Geboten. I Pan Jezus tutaj w tym miejscu czyni bardzo konkretną wypowiedź i mówi o swoich przykazaniach. Aber jetzt müssen wir gut verstehen, was Gebote bei Johannes sind. Ale my musimy dobrze rozumieć, co znaczy słowo przykazanie w znaczeniu, jakim używa go Jan. Müssen wir wieder Gesetz halten? Czy znowu mamy sobie zrobić jakieś prawo, wypunktować? Wie ist das in eurer Ehe, Mann und Frau? Habt ihr auch Gebote für eure Liebe? Czy jak to jest w waszym małżeństwie na przykład? Czy mąż i żona macie jakiś regulamin, jakieś przykazania, które regulują waszą miłość? Wenn meine Frau gut kocht, jak moja żona dobrze gotuje, dann räume ich den Tisch ab. To wtedy posprzątam po jedzeniu. Wenn nicht, jak nie, selber schuld. Sama sobie jest winna. Oder wie geht es? Czy jak to można poukładać? Nein, Gebote bei Johannes sind etwas ganz Besonderes. Nie, słowo przykazania w znaczeniu janowym są czymś zupełnie szczególnym. Ich versuche das zu erklären. Chciałbym spróbować to wyjaśnić. Wenn deine Mutter sagt, gdy twoja mama na przykład mówi, du kannst mir deine Liebe einmal zeigen zu mir. Ty możesz pokazać mi swoją miłość wobec mnie. Wie kannst du das machen? Jak możesz to zrobić? Nun, du kannst sagen, ich liebe dich. Na przykład możesz powiedzieć, mamusiu, kocham cię. Aber das ist natürlich etwas wenig. Ale rozumiemy, to jest naturalnie trochę mało. Es ist schön. Pięknie brzmi. Aber wenn wir uns mehr in der Nähe von der Mutter aufhalten, ale gdy rzeczywiście więcej przebywamy w obecności mamusi, dann werden wir auch sehen, was die Mutter gerne hat. To będziemy więcej mieć świadomość tego, czym mama na pewno naprawdę się cieszy, co ona chce, czego ona chce. Und dann werden wir das tun, was die Mutter gerne hat. I będziemy czynić to, co ona rzeczywiście lubi. So ist das auch bei Gott. Tak też jest u Boga. Wir müssen uns in seiner Nähe aufhalten. My musimy przebywać w jego bliskości. Und dann erfahren wir, was Gott gefällt. Wtedy poznajemy, czy doświadczamy tego, co Bogu się podoba. Und dann werden wir es auch gerne tun. I wtedy chętnie, ochotnie będziemy to wykonywać. So war es auch bei dem Herrn Jesus. Tak też było z Panem Jezusem. Gibt es im Himmel ein Gesetz, dass der Jesus an das Kreuz gehen musste? Czy było takiego rodzaju prawo w niebie, które postanawiało, że Pan Jezus musi iść na krzyż? Nein. Nie było takiego prawa. Aber der Jesus wusste, was der Vater wollte. Ale Pan Jezus wiedział dobrze, czego chce serce jego Ojca. Und sein Wunsch war ihm Befehl. I jego życzenie stało się dla niego rozkazem. Und so soll auch unser Leben sein. I takim powinno być nasze życie. Noch einmal auf die Mutter bezogen. Jeszcze raz odniesione do matki. Vielleicht sagt die Mutter, ich brauche unbedingt ein neues scharfes Messer. Może mama na przykład mówi, potrzebuje koniecznie nowego ostrego noża. Sie hat nicht gesagt, eines von den Kindern soll mir ein neues Messer kaufen. Ona nie powiedziała wcale, jedno z was dzieci ma mi kupić nowy ostry nóż. Aber vielleicht geht eines der Kinder und sagt, diesen Wunsch möchte ich meiner Mutter erfüllen. Ale może któreś z dzieci zauważy to, że mama mówi potrzebuje i zapragnie, żeby mamie właśnie to życzenie spełnić. Es war nicht ein Gebot der Mutter. To nie było przykazanie matki. Es war ein Wunsch der Mutter. To było życzenie mamy. Aber für das Kind war es ein Gebot. Ale dla dziecka stało się ono jak rozkaz. Und so ist es auch im Leben des Gläubigen. I tak właśnie ma wyglądać to w życiu wierzącego człowieka. Wir können Gott lieben, wenn wir seine Gebote halten. W ten sposób możemy Boga miłować, zachowując jego przykazania. Wenn wir seinen Wunsch erfüllen. jeżeli rozumiemy i wykonujemy jego życzenia. Die erste Überschrift ist Gehorsam. A więc pierwszy tytuł tego fragmentu byłby posłuszeństwo. Gehorsam führt zu einer völligen Freude. Posłuszeństwo, ono prowadzi do pełni radości. Nicht Gehorsam eines Knechtes. Nie posłuszeństwo niewolnika. Sondern Gehorsam eines Kindes Gottes. Lecz posłuszeństwo dziecka Bożego. Der erste Petrusbrief sagt am Anfang, jeżeli pierwszy list Piotra na samym początku mówi, wir sind gekommen zum Gehorsam Jesu Christi, że przyszliśmy do posłuszeństwa Jezusa Chrystusa. Das ist genau das gleiche Niveau. To jest dokładnie ten sam poziom. Und hier heißt es auch, tutaj jest to również tak wyrażone. Wenn wir sollen die Gebote halten, Johannes 15, Vers 10, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. Że my mamy tak przestrzegać Jego przykazań, jak sam Pan Jezus przestrzegał przykazań swojego Ojca. Sein Maßstab ist für uns der Maßstab. Jego miara jest miarą, którą my przejmujemy. Und dann wird auch seine Freude, wtedy Jego radość staje się naszą. Unsere Freude sein. Der Jesus sagt in Johannes 10, dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Pan Jezus na przykład mówi w 10 rozdziale Ewangelii Jana, to przykazanie wziąłem od Ojca mego. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. Dlatego miłuje mnie Ojciec, ponieważ ja kładę życie moje. Aber der Jesus ist freiwillig gegangen. Ale przecież wiemy, że Pan Jezus dobrowolnie poszedł. Und so ist auch der Gehorsam des Gläubigen ein freiwilliger Gehorsam. Dlatego też i prawdziwe posłuszeństwo wierzącego człowieka jest posłuszeństwem dobrowolnym. Und ich kann nur empfehlen, ja mogę jedynie polecić. Das ist das erste im Leben eines Gläubigen. Jest to pierwsza rzecz w życiu wierzącego. Gehorsam führt zur Freude. Pierwsza rzecz, którą musimy zauważyć, posłuszeństwo prowadzi do radości. Das ist die Voraussetzung für die weiteren Stellen. To jest też warunkiem, który trzeba spełnić, aby dojść do dalszych punktów. Es ist doch ganz klar. To jest całkowicie jasna rzecz. Wenn ich weiß, meine Frau wünscht das und das von mir. Jeżeli wiem, że moja żona sobie tego i tego życzy ode mnie. Aber ich mache es nicht. Ale nie czynię tego. Dann wird sie nicht froh sein und ich auch nicht froh sein. To ani ona, ani ja nie będziemy się radować. Und dann wird es auch nicht ein Vertrauen und ein weiteres Fortschreiten geben. Nie będzie ani zaufania, ani nie będzie wzrostu. Und so ist es auch im Verhältnis zu Gott. I tak jest też w odniesieniu do Boga. Wenn ich nicht mache, was Gott sagt, was Gott wünscht, jeżeli ja nie czynię tego, co Bóg chce, co sobie życzy, dann kann sich das Verhältnis nicht vertiefen. To moja relacja z Bogiem nigdy się nie pogłębi. So wollen wir als erstes uns erinnern, es ist ganz einfach. To chcemy jako pierwsze to sobie wyobrazić. To jest naprawdę bardzo prosta rzecz. Völlige Freude ist durch Gehorsam gekennzeichnet. Że prawdziwa radość jest nacechowana autentycznym posłuszeństwem. Aber noch einmal nicht als Sklave, sondern jeszcze raz, nie posłuszeństwem wymuszonym niewolnika, lecz posłuszeństwem dziecka. Sondern als ein Kind Gottes. Jako dziecka Bożego. Was Gott wünscht, to, czego życzy sobie Bóg, ist für uns Befehl. Jest dla nas rozkazem. Damit kommen wir zur zweiten Stelle. W ten sposób możemy przejść do drugiego miejsca. Aus Johannes 16, Vers 23 und 24. Te dwa wiersze, 23 i 24 z 16 rozdziału. Der Herr Jesus hat hier in Johannes sich von den Jüngern verabschiedet. Tutaj, w tym miejscu, Pan Jezus pożegnał się ze swoimi uczniami. Die Jünger würden den Herrn Jesus bald nicht mehr sehen. Oznacza to, że już bardzo wkrótce uczniowie nie będą widzieć Pana Jezusa więcej. Und er zeigt ihnen, dass es gut ist, wenn er weggeht. I on im pokazuje taką rzecz, dla nich trochę dziwną, że to jest dobrze, żeby on od nich odszedł. Sonst würde der Heilige Geist nicht auf die Erde kommen. Bo jeżeli tego nie uczyni, to Duch Święty nie będzie mógł przyjść na tę ziemię. Und jetzt spricht er von einer weiteren Sache in Vers 23. I teraz właśnie na takim tle on mówi o dalszej sprawie od 23 wiersza. Er sagt an jenem Tag. Und mówi o pewnym owym dniu. Das ist die jetzige Zeit, die Zeit der Gnade. To ten owy dzień to jest ten obecny czas, czas łaski, w którym żyjemy. Dann würden Sie den Herrn Jesus nichts mehr fragen. On mówi, wtedy już nie będziecie mnie o nic pytać. Wirklich? Rzeczywiście tak jest? Ja, gemeint ist. Tak. Jest tutaj ta myśl ukryta. Sie würden die Verbindung zu Gott dem Vater direkt kennenlernen. To znaczy, że nie będą przez Pana Jezusa, tylko osobiście, bezpośrednio znać relacje z Ojcem. Wollen wir versuchen wieder ein Beispiel zu machen. Spróbujmy znowu posłużyć się przykładem. Kinder gehen manchmal lieber zur Mutter und wollen etwas fragen. Czasami jest tak, że dzieci chętniej idą do mamy i wypytują. No. Und dann sagen sie, Mama, kannst du einmal den Papa fragen? I mówią, Mama, możesz zapytać tatusia? Manchmal auch umgekehrt. Bywa czasami, że też odwrotnie jest, że idą do taty. Kinder sind schlau. Dzieci są przebiegłe. Aber jetzt wollen wir das übertragen. Ale zechciejmy tę naturalną rzecz przenieść na... Ich weiß, ein Vergleich ist immer schwach. Ja jestem tego świadom, że porównania są zawsze słabe. Wir können jetzt direkt zu Gott dem Vater gehen. My możemy bezpośrednio iść do Boga Ojca. Das ist eine ganz neue Sache. To jest coś absolutnie nowego. Ich weiß nicht, ob ihr alle in eurer Gebetspraxis, nie wiem, czy wy wszyscy w waszej praktyce modlitewnej, zu dem Vater betet. Modlicie się do Ojca. Wir können immer zu Herrn Jesus beten. Możemy zawsze modlić się do Pana Jezusa. Das ist gut. To jest dobra rzecz. Aber hast du auch schon mal zu Gott dem Vater gebetet? Ale czy modliłeś się? Czy modliłaś się do Boga Ojca Twego? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ja mogę sobie bardzo dobrze przypomnieć to. Dass ich es auch einmal machen wollte. Że chciałem kiedyś tak uczynić. Und ich habe zuerst gebetet, unser Gott und unser Vater. I modliłem się najpierw takimi słowami, nasz Boże, nasz Ojcze. Obwohl ich alleine war. Chociaż byłem całkiem sam. Und plötzlich habe ich gesagt, i naraz powiedziałem tak. Mein Gott und mein Vater. Mój Boże, mój Ojcze. Hast du das auch schon mal gebetet? Czy ty już też przeżyłeś to i tak się modliłeś? Der große ewige Gott ist mein Gott, ist dein Gott. Ten wielki, wieczny Bóg stał się moim, twoim Bogiem i Ojcem. Wenn ich in dein Kinderzimmer gehen würde, gdybym wszedł do twojego pokoju dziecięcego, und ich würde deine Lieblingspuppe nehmen, wziąłbym twoją najbardziej ulubioną laleczkę, oder dein Lieblingsauto, albo twoje najulubieńsze autko. Was würdest du sagen? Tak bym sobie zabrał. Co byś na to powiedział? Das ist meine Puppe, das ist mein Auto. Natychmiast byś powiedział, czy powiedziała, to moja lalka, to moje auto. Aber jetzt haben wir den großen Gott als mein Gott. Ale teraz tego wielkiego Boga możemy posiadać jako naszego własnego, mojego Boga. Wollen wir mehr glücklich sein darüber? Czy nie chcemy, by ta radość i szczęście było większym udziałem naszym? Und hier kommt jetzt hinzu. Teraz dochodzi do tego, dass er sagt, wir können den Vater bitten im Namen des Herrn Jesus. Że Pan Jezus mówi, że możemy prosić Ojca w Jego imieniu. Was bedeutet das? Co to właściwie oznacza? Es bedeutet nicht, dass wir jedes Mal beten, mein Gott und mein Vater im Namen des Herrn Jesus. To nie znaczy to, że w modlitwie mamy werbalnie się wyrażać w ten sposób, mój Ojcze, mój Boże, proszę Cię w imieniu Jezusa. Wir können das einmal sagen. Możemy tak się wyrazić od czasu do czasu. Nic nie stoi na przeszkodzie. Aber wir wollen keine formale daraus machen. Formalismus. Ale nie chcemy czynić z tego jakiejś formalnej reguły. Nie chcemy wprowadzać formalizmu do naszych modlitw. Es bedeutet nämlich viel, viel, viel, viel mehr. Dlatego, że to oznacza o wiele, wiele, wiele więcej. Was bedeutet es? Co więc? Wir kommen in der ganzen Kapazität der Person des Herrn Jesus zu Gott. My przychodzimy w całej, jakby można powiedzieć, w całym zakresie kompetencji Pana Jezusa, jakie On sam posiadał. Ich versuche das noch einmal an einem Beispiel klar zu machen. Chciałbym znowu posłużyć się przykładem, aby to wyjaśnić. Das Kind soll zum Vater gehen und etwas sagen. Dziecko ma przyjść do ojca i mu coś powiedzieć. Das Kind sagt, bitte komm zum Essen. Dziecko mówi na przykład do tatusia, tatuś, proszę, chodź, będziemy jeść. Vielleicht sagt der Vater, ja, ich muss das und dieses noch jenes machen. Może tatuś odpowie, ja jeszcze muszę to i tamto i jeszcze coś tam zrobić. Aber dann sagt das Kind, Mama hat gesagt, das Essen ist fertig, es wird sehr Zeit, wir müssen unbedingt anfangen. Ale dziecko mówi, tatuś, ale mamusia mówiła, że ty musisz już, bo jedzenie jest gotowe, stygnie, musimy zaczynać. Dann bekommt die Aussage des Kindes ein ganz anderes Gewicht. Wtedy to ta wypowiedź dziecka uzyskuje zupełnie inną wagę, jak się tak odezwie. Und so ist es auch, wenn wir zu Gott kommen. I tak też jest, jak my przychodzimy do Boga. Wir kommen als Kinder zu dem Vater. My przychodzimy wprawdzie jako dzieci do Ojca. Aber wir wissen, wir kommen in der als angenommen durch den Herrn Jesus. Ale my przychodzimy jako ci, którzy zostali przyjęci przez Pana Jezusa. Römer 8, Vers 1 sagt, also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Rzymian 8, wiersz 1 mówi nam, że nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Damit wird auch unsere Bitte orientiert an dem Namen des Herrn Jesus. W ten sposób nasza prośba również będzie zorientowana według imienia Pana Jezusa. Auch das mache ich, versuche ich klar zu machen an einem einfachen Beispiel. Także i to chciałbym spróbować zobrazować na przykładzie. Wenn ein Kind zu ihren Geschwistern kommt, że kiedy dziecko przychodzi do swoich braci, siostry, do swojego rodzeństwa. Und sagt zu den anderen Kindern, i mówi do swojego rodzeństwa. Im Namen der Mutter sollt ihr die ganzen Wände mit Filzstift anmalen. Mit was? Mit Filzstift, mit Stiften, Kugelschreiber, alles vollmalen. Mhm. Mówi na przykład tak. Mama, w imieniu mamy macie pomalować swoje ściany wszelkimi kredkami i flamastrami, jak leci. Was würden die Kinder sagen? Co dzieci by powiedziały? Das ist uns etwas komisch. Trochę dziwne, to co ty wygadujesz. Wollen wir lieber noch einmal die Mama fragen, oder? Zapytamy, co mama rzeczywiście mówi. Sollen wir wirklich das machen? Czy mamy rzeczywiście tak się zachowywać? Jetzt wird klar, im Namen des Herrn Jesus beten. Teraz staje się dla nas jasne, może bardziej. W imieniu Pana Jezusa prosić, to znaczy. Geht nur in Übereinstimmung mit dem Herrn Jesus. To znaczy prosić w pełnej zgodności z myślą Pana Jezusa. Die Kinder wissen, die Filzstifte an der Wand, das ist nicht der Wunsch der Mutter. Dzieci dobrze wiedzą, że pomalowane kredkami ściany to nie jest rzecz, z której mama by się cieszyła. Und so brauchen wir auch nicht zu Gott beten im Namen des Herrn Jesus, aber es ist überhaupt nicht in Übereinstimmung mit seinem Willen. I dlatego nie powinniśmy nigdy tak robić, że będziemy mówić w imieniu Pana Jezusa, prosimy Ojcze, podając prośby, które wcale nie byłyby zgodne z myślą Pana Jezusa. Wir sehen, da brauchen wir keine Form. Rozumiemy zatem, nie potrzebujemy żadnej formy w modlitewnej, sondern wir müssen seinen Willen kennen. Lecz musimy znać Jego wolę. Und jetzt sagt er, wenn das so ist. I tak Pan Jezus tu daje obietnicę, że jeżeli to tak jest, zgodnie z Jego wolą. Dann bittet. To wtedy proście. Und ihr werdet empfangen. I dostaniecie. Und dadurch wird eure Freude völlig sein. I przez to wasza radość będzie znowu zupełna, dopełniona całkowicie. Zu wissen, ich kann zu Gott dem Vater kommen in völliger wiedzieć, że mogę przyjść do Ojca i w pełnej otwartości prosić go. In Übereinstimmung mit dem Herrn Jesus. W pełnej zgodności z myślą Pana Jezusa i jego wolą. Das macht mich glücklich. To wypełnia serce szczęściem. Die zweite Überschrift also über diese Stelle ist, a więc drugi tytuł, jaki byśmy nadali temu miejscu w Słowie Bożym, jest Abhängigkeit. Jest zależność. Wir haben also gesehen, wir brauchen in unserem Leben Gehorsam. A więc widzieliśmy, że potrzebujemy w naszym życiu posłuszeństwa. Und als zweites Abhängigkeit von Gott dem Vater. I druga rzecz, potrzebujemy zależności od Boga Ojca naszego. Ich hoffe, dass unser Gebetsleben gestärkt wird. Mam nadzieję, że tymi uwagami nasze życie modlitewne zostanie wzmocnione. Ein Bruder hat einmal gesagt, wer nicht regelmäßig betet, jeden brat powiedział, kto nie modli się regularnie, betet auch nicht unregelmäßig. Nie modli się również nieregularnie. Was bedeutet das? Co to oznacza? Wenn ich nicht gewohnt bin, jeden Tag zu beten, jeżeli nie jestem, nie mam w nawyku modlić się każdego dnia, also regelmäßig, a więc regularnie, dann bete ich oftmals auch nicht, wenn eine besondere Situation kommt. To wtedy często również nie modlę się, gdy przychodzą szczególne sytuacje. Und so wollen wir von dem Herrn Jesus lernen, der gesagt hat, ich bin Gebet. I dlatego chcemy modlić się przepraszam, naśladować Pana Jezusa, który mówi ich bin gebet. Psalm 109. W psalmie 109 jest tak napisane, jestem modlitwą. Ich aber bin stets gebet, aber das kann man auch weglassen, ich bin gebet. Psalm 109. Vers 4. Für meine Liebe feindeten sie mich an, ich aber bin Gebet. Bei uns ist es anders wiedergegeben. Ah, okay. U nas jest napisane, ja się za nich modlę, ale to jest oskarżają mnie za miłość moją, ja jestem modlitwą. Dann kommen wir zur dritten Stelle. Przechodzimy do trzeciego miejsca. Wir haben gelesen aus Johannes 17, Vers 13. Czytaliśmy z 13 wiersza Ewangelii Jana 17. Ich hätte jetzt große Freude mit euch über Johannes 17 etwas zu sprechen. Bardzo bym się cieszył, gdybym mógł z wami porozmawiać na temat 17 rozdziału Ewangelii Jana. Wir haben gestern über Gebete gesprochen. Wczoraj rozmawialiśmy o modlitwach. Das ist ein besonderes Thema für euch auch. To jest szczególny temat dla nas również. Es gibt Gebete von Frauen. Są modlitwy niewiast, kobiet. Es gibt Gebete von Paulus. Są modlitwy Pawła. Aber ich denke, wir können sagen, das höchste Gebet, was wir in der Bibel finden, ist Johannes 17. Ale możemy z pewnością stwierdzić, że najwyższa, najwznioślejsza modlitwa, jaką znajdujemy w Biblii, to jest zamieszczona w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Und das Große ist, dass wir hier Zuhörer des Gebetes sein dürfen. I tą wielką rzeczą, z jaką mamy tu do czynienia, jest to, że możemy być bezpośrednimi obserwatorami czy przysłuchującymi się tej modlitwie. Ich erinnere mich an einen alten Bruder. Ja przypominam sobie pewnego starego brata. Er hat mir mit Tränen in den Augen erzählt. On opowiadał mi patrząc ze łzami w oczach na mnie. Als er noch sehr jung war, że jak był jeszcze bardzo młody, hat er gearbeitet für die Spedition seines Schwiegervaters. To pracował dla jakiejś spedycji swojego teścia. Er war oft bis in die Nacht mit seinen Leuten im LKW unterwegs. On często z jego pracownikami w ciężarówce aż do północy przebywał gdzieś tam w drodze. In einer Nacht sind sie ungefähr 2 Uhr nach Hause gekommen. Pewnej nocy, około 2 w nocy przyjechali do domu. Und er geht in das Haus. On wszedł do domu. Unten wohnten die Schwiegereltern und oben wohnte er mit seiner Familie. Na dole mieszkali teściowie, a wyżej, na wyższej kondygnacji on ze swoją rodziną. Und normalerweise, wenn er um 2 Uhr nach Hause kommt, war alles ruhig. Normalnie, gdy on o 2 w nocy przychodził do domu, to wszystko było już wyciszone, wszyscy spali. Auf einmal hört er aus der Wohnung der Schwiegereltern eine Stimme. Naraz słyszy głos z mieszkania swoich teściów. Er denkt, vielleicht ist etwas passiert. Pomyślał sobie, może coś się niedobrego stało, albo co? Er macht leise die Tür auf. Cichutko uchylił drzwi. Und was sieht er? Co widzi? Der Schwiegervater liegt auf den Knien. Teść na kolanach po prostu leżał. Und betet für den Schwiegersohn und den Auftrag der Spedition, dass sie wieder gesund nach Hause kommen. I prosi głośno za tym przedsiębiorstwem, które prowadził i za tym zleceniem trudnym, które mieli wykonać i żeby szczęśliwie wrócił jego zięć do domu. Er hat leise die Tür wieder zugemacht. On cichutko zamknął znowu te drzwi. Und ist nach oben gegangen. I poszedł do góry do siebie. Und hat dem Herrn gedankt, dass sein Schwiegervater bis in die Nacht für ihn gebetet hat. I dziękował Panu za to, że jego teść aż do późnych godzin nocnych modlił się za nim. Hier haben wir nicht ein Gebet eines Schwiegervaters. Tutaj nie mamy przed nami teraz modlitwy teścia, sondern das Gebet des Sohnes Gottes, lecz modlitwę mamy Syna Bożego, zu Gott dem Vater, który modli się do Boga Ojca swego. Und welches Thema? Jaki temat jest tej modlitwy? Du und ich. Tematem tej modlitwy, tym co go zajmuje przed Ojcem, jesteś ty i ja. Sind wir dankbar dafür? Czy jesteśmy za to wdzięczni? Der Jesus sagt am Ende des Gebets: Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sein. Pan Jezus mówi na koniec tej modlitwy: Ojcze, ja chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht lange dabei verweilen, aber welch ein großartiger Gedanke. Jak powiedziałem, nie możemy dłużej dzisiaj pozostać przy tej modlitwie, ale jakaś wielka i głęboka myśl w niej się skrywa. In Vers 13 haben wir dann gelesen, dass der Jesus sagt: Jetzt komme ich zu dir. W 13 wierszu Pan Jezus mówi: Teraz idę do ciebie. Das ist ein wunderbarer Gedanke in diesem Kapitel auch. To też jest wspaniała myśl zawarta w tym rozdziale. Der Jesus denkt nicht an Golgatha im Johannesevangelium. Pan Jezus w Ewangelii Jana nie myśli o Golgocie, która jest przed nim. Sondern woran denkt er? Lecz co porusza jego serce? Ich gehe zurück zum Vater. To jest przed jego oczyma. Idę z powrotem do ciebie, Ojcze. Das hat ihn gezogen. To była rzecz, która go pociągała. Der Weg war schwer. Droga, która miała tam wieść, była straszliwie ciężka. Der Weg war sehr schwer. Bardzo ciężka. Aber es war der Weg zum Vater. Ale była to droga w tym właśnie kierunku, do Ojca. Und jetzt ruft er: Ich komme zu dir. I on teraz woła tutaj: Do ciebie idę, Ojcze. Da sagt er hier einige Male. I mówi tutaj wielokrotnie o tym. Schon in Vers 11. Już w 11 wierszu. In der Mitte: Ich komme zu dir. Mówi: Idę do ciebie. Welch ein großer Gedanke. Jakżeż wielka myśl. Aber er denkt nicht nur an die Rückkehr zum Vater. Ale on nie myśli tylko o tym powrocie do Ojca, sondern er redet in dieser Welt. Lecz mówi w tym świecie. Warum? Dlaczego? Damit wir seine Freude völlig haben. Po to, abyśmy my mogli mieć jego radość w pełni. Welche Freude hatte der Jesus hier auf der Erde? Jaką radość miał Pan Jezus na tej ziemi? Ich frage euch. Chciałbym was to zapytać, jaką? Nazaret? Nazaret była jego radością? Die Schriftgelehrten? Może uczeni w piśmie byli jego radością? Wir könnten jetzt durch die ganzen Evangelien gehen. Moglibyśmy przejść przez całe Ewangelie. Zum Beispiel gedenke ich an Ende von Kapitel 7, glaube ich, oder 6. Ja, Ende von Kapitel 7. Koniec rozdziału 7, na przykład. Jeder ging in sein Haus. Każdy poszedł do swego domu. Und der Jesus blieb alleine zurück. A Pan Jezus pozostał sam. Stellt euch einmal vor. Wyobraźcie sobie. Gleich geht ihr alle schön Mittagessen. Wszyscy idą sobie za chwilę na obiad. Und alle vergessen, ich brauche auch eine Einladung. I wszyscy zapominają o mnie, że ja też potrzebowałbym być zaproszony na jakiś obiad. Ich kann mit dem Auto nach Hause fahren. Zostawiają mnie. Możesz jechać do domu, jak chcesz, swoim autem. Ich habe es sogar gewünscht. Ale sobie nawet tego życzyłem. Aber der Jesus ist einfach stehen gelassen worden. Ale Pan Jezus więcej, on po prostu tutaj stał, pozostawiony. Und ist in der Nacht auf den Ölberg gegangen. A w nocy poszedł na górę Oliwną, aby tam się modlić. Das ist nicht nur einmal passiert. Nie raz to się stało tak. Und die Nächte in Israel waren kalt. A noce w Izraelu były znane z tego, że są chłodne. Kapitel 8. Ósmy rozdział. Kommt der Jesus wieder zurück in die Stadt. Gdy Pan Jezus znowu przychodzi do miasta. Und sie wollen eine Frau steinigen. I chcą tam ukamienować kobietę. Weil sie im Ehebruch ergriffen war. Ponieważ ją przyłapano na cudzołóstwie. Wisst ihr, wie das Kapitel endet? Jak się kończy ten rozdział? Haben sie die Frau gesteinigt? Czy oni ukamienowali tą kobietę ostatecznie, czy nie? Lesen wir einmal. Przeczytajmy. Vers 59, Kapitel 8. Ósmy, przepraszam, 59 wiersz z tego ósmego rozdziału, co tam jest napisane. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Podnieśli kamienie, aby je rzucić na niego. Porwali kamienie, aby rzucić na niego. Ist das Freude gewesen? To była radość? Nein. Nie. Welche Freude hatte der Jesus denn? A więc, jaką miał radość? Z czego? Die Freude des Herrn Jesus war, den Willen des Vaters zu erfüllen. Jedyną radością Pana Jezusa było wypełniać wolę Ojca. Egal, was die Menschen oder was auf dieser Erde passieren würde. I to obojętne. Co miałoby się stać, co miałoby stanąć na przeszkodzie, co ludzie mieliby powiedzieć. Am Ende lesen wir in Johannes 16, Vers 32. Na koniec 16 rozdziału Ewangelii Jana w 32 wierszu czytamy. Die Stunde ist gekommen und ihr, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine. Oto nadchodzi godzina, owszem już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich. Und mich alleine lässt. I mnie samego zostawicie. Aber? Ale nie jestem sam. Ich bin nicht allein. Nie jestem sam. Der Vater ist bei mir. Bo Ojciec jest ze mną. Das möchte der Jesus, dass wir das lernen von ihm. Pan Jezus chce, abyśmy tego się od Niego nauczyli. Wir leben in einer Welt, wo manchmal auch der Weg nicht einfach ist. Żyjemy mianowicie w świecie, w którym czasami i nasza droga nie jest łatwa. Menschen können uns enttäuschen. Ludzie naprawdę mogą nas rozczarowywać. Christen können uns enttäuschen. Nawet chrześcijanie mogą nas rozczarować. Unsere eigenen Kinder können uns enttäuschen. Nasze własne dzieci mogą nas rozczarować. Unser Ehepartner. Nawet nasi małżonkowie. Aber wir wollen eins festhalten. Ale jedno zachowajmy jako pewne. Der Fels, vollkommen ist sein Tun und alle seine Wege sind recht. Skała, skała. Doskonałe są jego czyny, a wszystkie jego drogi dokonane są w prawości. Das steht in 5. Mose 32, Vers 4. To jest napisane w 5. Mojżeszowej, 32 rozdział, 4 wiersz. Mose hat das nicht in der Wüste gesagt. Mojżesz nie powiedział tego w pustyni. Sondern am Ende der Wüstenreise. Lecz gdy przeszedł całą pustynię, na koniec. Im Rückblick. Patrząc wstecz. Und so werden wir auch einmal zurückschauen. I pewnego razu i my spojrzymy wstecz. Und sagen ja, es war gut so. I powiemy tak, to było prawe, to było dobrze tak powiedziane. Was sagt der Jesus, als sie zu ihm gesagt haben, du bist ein Fresser und ein Weinsäufer? Co Pan Jezus powiedział, gdy do oni mówiono, to żarło kto i pijak? Mateusz 11. 11 rozdział Ewangelii Mateusza. Er sagt, on mówi, ja, Vater. Tak, Ojcze. So war es wohlgefällig vor dir. Tak, upodobało się Tobie. Das dritte, was wir lernen wollen aus dieser Stelle ist, trzecią rzeczą, którą chcemy się nauczyć z tego miejsca, Vertrauen. To jest zaufanie. Gehorsam, posłuszeństwo, Abhängigkeit, zależność und Vertrauen. I zaufanie. Das führt uns zur Freude. To są rzeczy, które prowadzą nas do pełni radości. Eine Freude nicht geprägt durch diese Erde. Radości, której nie zna ta ziemia i nie jest to radość z niej pochodząca. Sondern geprägt durch Gemeinschaft mit Gott. To jest radość, na której wyciśnięta jest moc społeczności z Bogiem. Und das führt uns zur vierten Stelle. To nas prowadzi do czwartego miejsca. 1. Johannes 1. Pierwszy list Jana 1. Johannes Evangelium ist geschrieben worden, damit wir wissen. Ewangelia Jana została napisana po to, abyśmy wiedzieli, dass der Jesus der Sohn des Vaters ist. Że Pan Jezus jest synem Ojca. Wir könnten eine Überschrift geben. Moglibyśmy tutaj tytuł taki nadać temu. Aus 1. Johannes 2, Vers 8. Z pierwszego listu 1, Jana 8 wiersz. Was war ist in ihm? Das ist Überschrift über Johannes Evangelium. Nochmal, es. Johannes 2, Vers 8. Przepraszam, drugi rozdział, 8 wiersz. Wiederum schreibe ich euch, das war ist in ihm. Co jest prawdziwe w nim. Das ist Johannes Evangelium. Taka jest Ewangelia Jana. Aber jetzt sagt er und in euch. Ale teraz on dopowiada i w was. Das ist Überschrift über das erste Johannes, über ersten Johannesbrief. To jest jakby pewna rzecz, która jest wielkim mottem, tą główną przewodnią myślą pierwszego listu Jana. Wir können das nicht verstehen. Nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Der Jesus ist das ewige Leben, das können wir verstehen. Bo to możemy zrozumieć, że Pan Jezus jest wiecznym życiem. Das ist ein Fundament der Wahrheit. To jest absolutnie fundamentalna prawda. Der Jesus ist der ewige Sohn Gottes. Pan Jezus jest wiecznym, odwiecznym Synem Boga. Und ist in der Zeit Mensch geworden. I wszedł w czas, aby tu stać się człowiekiem. Er konnte nur Mensch werden, weil er Gott war. Tylko dlatego mógł stać się człowiekiem, ponieważ był Bogiem. Ich versuche das einfach zu erklären. Chciałbym to prosto wyjaśnić. Warum bist du nicht als Engel geboren? Dlaczego ty nie urodziłeś się jako anioł? Wäre doch besser, oder? Nie byłoby lepiej? War das möglich? Było to w ogóle możliwe? Nein. Nie było. Weil ich einen Vater und eine Mutter habe, die Mensch sind. Tego, że mam obu rodziców, ojca i matkę ludźmi, konnte ich nur als Mensch auf die Erde kommen. Mogłem tylko jako człowiek być urodzony. Aber der Jesus als ewiger Gott konnte als Engel kommen. Ale Pan Jezus jako wieczny Bóg mógł przyjść jako anioł. Er konnte sich es aussuchen. On mógł sobie wybrać. Aber er hat gesagt, ich möchte Mensch werden. Ale on powiedział, nie, ja chcę zostać człowiekiem. Es konnte nur Gott sein, der sich diesen Weg erdenkt. Tylko Bóg był w stanie sobie taką drogę obmyśleć i dokonywać takich wyborów. Also ewiger Sohn. A więc wieczny, odwieczny Syn. Und in der Zeit Mensch geworden. Który w czasie, pod działaniem czasu, stał się człowiekiem. Damit Menschen, aby ludzie, ewiges Leben bekommen. Mogli otrzymać życie wieczne. Das ist der Weg. To jest droga, na której on przyszedł, przynosząc to życie. Ich hoffe, dass jeder daran glaubt. Mam nadzieję, że każdy w to wierzy. Das ist Fundament des christlichen Glaubens. To jest fundament wiary chrześcijańskiej. Und Johannes sagt in 1. Johannes 1, Vers 3, was sie gesehen, was sie gehört haben, verkündigen wir euch. I to właśnie mówi Jan w pierwszym liście swoim 1:3, że co widzieliśmy, co słyszeliśmy, to wam zwiastujemy. Sie waren über 3,5 Jahre mit dem Herrn Jesus zusammen. Oni byli ponad 3,5 roku razem z Panem Jezusem blisko. Und sagt hier gerade am Anfang, sie haben etwas gesehen, sie haben gehört, sie haben betastet. I on właśnie tu na samym początku to podkreśla, że oni widzieli, słyszeli, dotykali. Das war kein Traum. Nie był to żaden sen. Es ist die Wahrheit. To jest prawda. Und jetzt verkündigen sie es uns. Teraz tę prawdę zwiastują nam. Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Abyście mieli z nami społeczność. Völlige Freude ist möglich, wenn wir Gemeinschaft haben mit göttlichen Personen. Pełnia radości jest tylko wtedy możliwa, jeśli mamy społeczność z Bożymi osobami. Was bedeutet Gemeinschaft? Co to znaczy społeczność? Ich frage euch. Pytam. Gemeinschaft kann man nur haben, wenn man die gleichen Interessen, die gleichen Gedanken, die gleiche Freude hat. Społeczność można mieć tylko wtedy, kiedy serca po obu stronach zajęte są tymi samymi sprawami, mają te same myśli, mają te same radości. Das wird sehr schnell klar bei den Kindern. To bardzo szybko się ujawnia w zachowaniu dzieci. Die Jungs wollen gerne Fußball spielen draußen. Na przykład chłopcy chcą chętnie pograć w piłkę gdzieś na zewnątrz. Und die Mädchen sagen, oh. A dziewczyny mówią, znowu piłka. Die Mädchen wollen vielleicht gerne ein Spiel spielen. Może dziewczyny chciałyby w tym czasie pograć w jakąś grę. Und die Jungen sagen, nein, keine Lust. A chłopcy mówią, nie, wcale nas to nie interesuje, nie mamy chęci. Keine Gemeinschaft möglich. Nie mają, po prostu niemożliwa jest społeczność. Dann ist es oft so, die Mädchen spielen das, die Jungen spielen das. I często właśnie się dzieje tak, że ponieważ nie ma tej społeczności, to dziewczyny grają swoją grę, a chłopcy swoją. Aber Gemeinschaft bedeutet gleiches Ziel, gleiche Interessen, gleiche Freude. Ale społeczność znaczy ten sam cel, te same zainteresowanie, ta sama radość. Wie kann ich Gemeinschaft haben mit Gott dem Vater? Jak mogę mieć społeczność z Bogiem Ojcem? Wie geht das? Jak to jest w ogóle możliwe? Ich muss wissen, wofür interessiert sich Gott der Vater. Ja muszę wiedzieć, czym interesuje się Bóg Ojciec. Weißt du, was das Interesse Gottes des Vaters ist? Wiesz, czym interesuje się Bóg Ojciec? Sein Sohn. Najbardziej interesuje się swoim synem. Im Johannes Evangelium gebe ich euch eine Aufgabe, steht 7-mal der Vater liebt den Sohn. W Ewangelii Jana mogę wam dać takie zadanie, by to wyszukać. 7-krotnie jest napisane, że Ojciec miłuje syna. Sucht mal alle 7 Stellen. Znajdź te 7 miejsc. Eine haben wir heute gelesen, Johannes 15, Vers 9. Jedną z nich czytaliśmy, 15 rozdział, 9 wiersz. Wie der Vater mich geliebt hat, jak Ojciec mnie umiłował, habe ich auch euch geliebt. Tak i ja was umiłowałem. Wenn wir Gemeinschaft haben wollen mit Gott dem Vater, gdy chcemy mieć społeczność z Bogiem Ojcem, dann können wir mit ihm über den Herrn Jesus sprechen. To możemy rozmawiać z nim o Panu Jezusie. Wie können wir Gemeinschaft haben mit dem Sohn? Jak możemy mieć społeczność z synem? Wir müssen wissen, wofür interessiert sich der Sohn. Musimy wiedzieć, co zajmuje syna, czym on się interesuje. Das Interesse des Sohnes ist der Vater. Prawdziwym obiektem zainteresowania syna jest Ojciec. In Johannes 13-17 sagt er Jesus ungefähr 50 Mal, mein Vater. Od 13 do 17 rozdziału Pan Jezus około 50 razy zwraca się do Ojca, mówiąc, mój Ojcze, czy mój Ojciec. Wenn einer unter uns vielleicht frisch verlobt ist, gdy ktoś na przykład jest świeżo zaręczony między nami, sagt immer nur den gleichen Namen. Ciągle powtarza to samo imię. Das Thema ist etwas anderes, sofort kommt wieder mein Mann oder mein Verlobter, mein... Immer das gleiche. Gdy tylko zmieni się temat, zawsze wraca na ten sam tor. Mój narzeczony, czy mój wybranek albo wybranka. weil das Herz voll ist. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że serce jest przepełnione tą osobą. So möchte der Jesus auch, dass unser Herz voll ist von ihm und von Gott dem Vater. Tak właśnie Pan Jezus pragnie, aby nasze serce było tak wypełnione nim i Ojcem naszym. Und dann haben wir völlige Freude in Gemeinschaft mit göttlichen Personen. I wtedy mamy pełnię radości w społeczności z Bożymi osobami. Wir kommen zum Schluss zur fünften Stelle. Przechodzimy teraz na koniec do piątego miejsca, które przeczytaliśmy. Wir haben jetzt gelernt Gehorsam. A więc mogliśmy tego się nauczyć, Abhängigkeit, posłuszeństwo, zależność, Vertrauen, zaufanie und Gemeinschaft. I społeczność. Jetzt das die fünfte Stelle spricht jetzt über unser Verhältnis untereinander. I piąte miejsce mówi o naszych relacjach pomiędzy nami. Johannes könnte noch vieles schreiben. Jan mógłby wiele jeszcze pisać. Aber er wollte es nicht mit Papier und Tinte tun. Ale nie chciał już używać do tego papieru i atramentu. Wie denn? Jak więc? Früher gab es noch nicht WhatsApp. Wcześniej nie było jeszcze WhatsAppa. Was meint er? Co miał na myśli? Czym chciał to zastąpić? Er meinte mit Schreiben mehr als die Hand zum Schreiben. On pisanie, jak mówił o pisaniu, to miał coś więcej na myśli niż tylko ręka, która pisze. Er meint Schreiben als Ausdruck der Gemeinschaft untereinander. On miał na myśli pisanie rzeczywiście na wysokim poziomie, to znaczy jako wyraz społeczności pomiędzy dwiema stronami. Weil ich viel unterwegs bin, schreibe ich leider auch viel mit meinen Kindern und mit meiner Frau. Ponieważ jestem wiele w podróży, to niestety muszę się też tym posługiwać. Wiele piszę z moją żoną i z moimi dziećmi. Aber ich sage euch, ich möchte bis heute Abend nicht mehr mit Papier und Tinte schreiben. Ale mogę wam to wyznać, że do dzisiaj, dzisiejszego wieczoru nie chcę już pisać piórem i atramentem. Sondern mündlich miteinander reden. Lecz chcę z ust do ust nimi rozmawiać. Ich hoffe, dass wir auch Kontakt untereinander haben. Mam nadzieję, że wy również macie kontakt pomiędzy sobą bezpośredni. Und nicht nur über negative Dinge reden. I nie tylko rozmawiacie o negatywnych rzeczach. Manchmal ist es nötig. Czasami jest to konieczne. Sondern. Ale również. Damit unsere Freude völlig sei. Aby nasza radość była zupełna. Was meint Johannes? Co ma na myśli Jan? Er meint genau das, was wir heute betrachtet haben. On ma na myśli dokładnie to, co jest przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania. Dass wir uns unterhalten über das, was wir in der Bibel gefunden haben. Żebyśmy mogli rozmawiać o tym, co znaleźliśmy w Słowie Bożym, w Biblii. Dass wenn wir uns besuchen, dass dann völlige Freude da ist, weil wir Gemeinschaft mit Gott haben. Że gdy się odwiedzamy, to pełnia jest radości, ponieważ my mamy społeczność z Bogiem. Möchte der Jesus helfen, dass wir nicht nur hier ein wenig darüber reden? Oby Pan dopomógł, żebyśmy nie tylko trochę teraz o tym mogli rozmawiać i rozmyślać. Sondern dass unsere Häuser auch dadurch geprägt sind. Lecz aby nasze domy były również tym nacechowane. Auch unsere Gemeinschaft untereinander. Także nasza społeczność pomiędzy nami. Das führt zu völliger Freude. To prowadzi do głębokiej radości. Möchte do pełni radości. Möchte der Jesus sein Wort segnen. Oby Pan pobłogosławił to swoje słowo.